amna benen bu nga xamanteni ul habat sawda malaki la tamit mais bouteille bu ndaw la 1 quart de litre ul habat sawda zayt habat sawda malaki laki bobu nonu ñaari boîte de 250 ml la légui ci bir benn bu nek mi ngi ma diké 3000 francs CFA boîte bu nek 3000 francs CFA mais ci bir boîte bobu dafa am benn nashra bu nga xamanteni amna ki genre notice bu nga xamanteni bin nañ ci fawaid yu bari ci ki lolou tam man nga ci istifadaw ci côté bobu barakallahu fikum.